بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الاستنجاء بالحجارة. دا باب د په بیان د استنجا کی په کانو سره. دری الفاظ ذکر کیږي: استنجا، استجمار او استطابه. دا استجمار بیا خاص دی د کانو سره، ځکه دا ماخوذ دی د جمار نه، او د جمار معنا ده استعمال الحصا، د کانو استعمال د نجاست لری کولو لپاره. استطابه پاکوالی لوی. نو استنجا او استطابه دا عام دی که په اوبو سره او په کانی سره، او هر چی استجمار دی نو خاص دی د هغه استنجا سره چې په هغې کې پاکوالی په کانو سره راشي. لفظ د استنجا بیا ماخوذ دی د نجو نه، او دا په معنا د قطع سر راځي، یو شی کټکول. فكأنه قطع الأذى عن نفسه. نو استنجا کوونکم د ځان ناغه نجاست او تکلیف لرکی او کټکی. ابن قتيبه رحمه الله علیه وی چې دا ماخوذ د من النجوه، د نجوتنا. نجوه ویل شي مرتفع من الارض، د زمکی اوچت زیلا. نو قضای حاجت کوونکم دا سی زیلا تگ او تلل کئی چی اوچت ازمکی چی داغی نده پناه حاصل کی. نو دا باب ده پا بیان ده دی که چی پکانو سرم استنجا جایز ده. چی کلی او انسان پکانو بانیزان صفا کی او سه گندگی پاتې نشي، نو دوباره په اوبو باندې پاکوالی له حاجت نشته، بلکې دغه د کانو استنجا ورله کافی ده. قال ابو داود حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. عائشة رضي الله عنها ويت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي دي: اذا ذهب احدكم کل چیزی او تن پتاسو کی الى الغائط او دسماتی تا، فلیذهب معه نده دیو سی دزان سرا بثلاثت احجار اندری کانی، یستطیب بهن چی دزان پا کئی پا غیباندی، فا انها تجزئ عنه یکینن دا جائز کی گی عنه ددنا. دا زمیر په انهو کې یا راجی ده مستنجلا، دا جایز کیږي د دې استنجا کوونکی نه، یا دا زمیر راجی ده اوبولا. فإنها یقینا دا کانی تجزئ عنه، دا کافی کیږي د دې اوبونا، دوبو په ځای باندې دا کافی نه. په دې حدیث کې دلیل لې چې په استنجا کې بدری کانی استعمالول شي، او د دریو کانو نه کمواله دا جایز نه دی. دا د جمهور مذهب دی، لکه مخکې ذکر شول، د امام شافعی، امام احمد او اصحاب الحديث. او احناف قائل د دی چې دا تثلیث ضروری نه دی، که په یو کانی باندې صفائی راغی یا په دوو باندې یا په ډیرو یا لګونو، اصل شی صفائی ده، خدا تثلیث دې د پاره ذکر دی چې عمومي اوقاتو کې صفائی په دې دریو باندې راځي. خراجه قول د جمهور دی ځکه په حدیثو کې اوامر راغلي چې درې کاڼي دي د ځان سره واخلي. او د احناف د پاره حدیث د ابو هريره رضی الله عنه دلیل چې مخکې ذکر شو، من استجمر فليوتر، سوک چې استنجا کوي فليوتر، نو هغه دې کاڼي د ویتر په عادت کې استعمال کی، پتاک کاڼو باندې د استنجاو کی. خو مخکې ذکر شول چې هغه حدیث سندن ضعیف دی، ثابت نه دی. بالفرض که هغه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه ثابت شي، نو هغه بیا حمل د پدی باندې چې کله یو انسان په دریو کاڼو باندې پاکواله رانغې، د دریو نه چې دی په زیاتو باندې ځان پاکی، نو په هغې کې د طاق خیال وساتي، په ویتر عدد سره د استعمال کی، پنځه یا وه یا نه. بهرحال دا په دې مسله کې تفصیل و، او دا مخکې ذکر شوی و که چرته درې کاڼي نه وي، یو کاڼی راواغستو چې د هغې درې طرفونه وي، نو د جمهورو په نیز باندې هم په هغې باندې استنجا صحیح کیږي. هغه هم د درېو قائم مقام دي چې د هغې درې سرونه وي، مثلث کاڼی. رجال د دې اسناد: سعید ابن منصور ابن شعبه الخراسانی، دا ثقه و مصنف راوی دی، صاحب د سنن، د ده سنن په لس جلده کې مطبوع دی. اولنی دو جلدونه د کتاب الفرائض نه راواخلی، د کتاب التفسیر پورې، دا په تحقیق د شیخ حبیب الرحمن الاعظمی سره دا کتاب مطبوع دی. او رستنی اته جلدونه چې دی د کتاب التفسیر، دا په تحقیق د شیخ سعد الحمید سره. نو سعید ابن منصور رحمت الله علیه ثقه راوی دی او مصنفو، د داغه کتاب سنن په لس جلده کې طبعه شوه. وقتیبه ابن سعید، د دې ذکر خو بار بار وشو، قتیبه ابن سعید البغلانی ثقه راوی دی. یعقوب ابن عبد الرحمن، چې دې معروف ده په عبد القاری سره یا القاریم ورلوی، ثقه راوی دی. ابو حازم، دا د کونیه ده او نوم یې سلمه ابن دینار المدنی، دیم ثقه ده. مسلم ابن قرد، امام ذهبی رحمت الله علیه وی چې ده مجهول ده، او حافظ رحمت الله علیه ذکر کړی چې مقبول ده. ابن حجر رحمت الله علیه چې په تقریب التهذیب کې کوم راوی له مقبول وی، نو دا غي مقصد دای چې د یو راوی حدیث کم وی، ولم یثبت فيه ما یترك صاحبه من اجله، او په دې راوی کې داسې خبره نوی ثابته چې دا غي د وجنه دی د حدیث پرې خو دی شي، نو د متابع ک موجود وی نو حدیث قبول وی، ورنه دی لین الحدیث وی. نو مقبول د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه اصطلاح ده چې په کثرت سره په خپل کتاب تقریب التهذیب کې ذکر کوي. وعلى كل حال مسلم ابن قرط دا مجهول راوی ده. عروه ابن زبیر ذکر مخکې تیر شو چې ده د مدینې په هغه فقهاو کې و، د عائشه رضی الله عنها نه روایت نقل کوي. مرتبه او درجه د دې حدیث، دا حدیث صحیح لغیره دی، او دا کم اسناد چې امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی، نو دا اسناد ضعیف دی د مسلم ابن قرط د وجنا، چې تاسو واوریدل چې دی مجهول دی. خود دې حدیث شواهد موجود دي چې مخکې حدیث د سلمان فارسی رضی الله عنه تیر شو، حدیث د ابو هريره رضی الله عنه تیر شو چې پاغي کې دا ذکر راغله چې استنجاب په درې وکاڼو سره یې. نو متن د حدیث صحیح دی، او دا اسناد د امام ابو داود رحمت الله علیه د مسلم ابن قرط د وجنه ضعیف دی. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن عمرو بن خزيمة عن عمار بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبوس كرشو عن الاستطابة فبارد استنجاكي فقال نفرمایلی بثلاثه احجار دا به پدریو کانو سرای لیس فیها رجیع چې پاغي کې به ګندګی ني. رجیع عام ده د حیواناتو خاشنو لم شامل ده او د انسان او د سماتی او غایت لم شامل ده. د روث بارکی خو مخ کې ذکر شول چې دا د جناتو د زناورو خوراک ده نو ځکه په دې باندې استنجا منه ده. او د بنی آدم چې کوم ګندګي د نواد دی وجنه په استنجا ناروا او ناجایز ده چې هغه نجس ده نو طهارت په ګنده سیس سره نه راځي بلکې په پاک سره راځي. لیس فیها رجیع چې نه وي پاغي کې ګندګي د انسان او د حیوان. قال ابو داود کذا رواه ابو اسامه وابن نمير عن هشام يعني ابن عروة. غرض د امام ابو داود رحمت الله عليه په دې عبارت سره داده چې په اسناد د دې حدیث کې اختلاف راغله ده په روایت د ابو معاویه کې. نو یو اسناد دا سره راغله علي ابن حرب ذکر کړي چې عن ابي معاويه عن هشام عن عبد الرحمن ابن سعد عن عمرو بن خزيمة. او روايت عبد الله بن محمد النفيلي كذا سراغلي دي كي حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن عمرو بن خزيمة. واسطه ند ذكر كدي عبد الرحمن بن سعد مخك روايت كم ده علي بن حرب ده باغي كي واسطه راغلي ده بمن ده هشام او بمن ده عمرو بن خزيمة كي غواسته عبد الرحمن ابن سعد او په دې بل اسناد کې د غواسته نه دراغلي. نو امام ابو داود رحمت الله عليه د اسناد او روایت د عبد الله ابن محمد النفيلي له ترجیح ورکوي په روایت د ابو معاويه باندې چې د ابو معاويه نه روایت د ابو اسامه او د ابن نمير راغله دي. هغه هم دا روایت داسې ذکر کوي چې عن هشام يعني ابن عروه. نو امام ابو داود رحمت الله علیه ترجیح ورکی چې ابو اسامه چې د نوم د حماد ابن اسامه دارنګي ابن نمير عبد الله ابن نمير چې دې دواړم دا روایت او اسناد داسې نقل کړي لکه څنګه چې عبد الله ابن محمد النفيلي نقل کړي دي چې دغه واسطه د عبد الرحمن ابن سعد نه ذکر کړي. دا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تهذیب التهذیب کې ذکر کړی په ترجمه د عمرو ابن خزیمه کې. نو مقصد د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې عبارت باندې رد کول دی په غو روایت د علی ابن حرب باندې چې علی ابن حرب کلاغه حدیث نقل کړي د ابو معاویه نه. نو د هشام او د عمرو ابن خزیمه په منځ کې یو راوی ذکر کړي چې هغه د عبد الرحمن ابن سعد او عبد الله ابن محمد النفيلي چې کله دا روایت ذکر کوي نو بغیر د غواسته د عبد الرحمن ابن سعد نه ذکر کوي. نو دا عبد الله ابن محمد النفيلي دا روایت ځکه اولاده چې ابو اسامه او ابن نمیرم د پشان روایت نقل کړه دي په منځ کې د غواسته نه ذکر کړي. رجال د اسناد عبد الله ابن محمد النفيلي دا ثقه او حافظ ده. ابو معاويه ذکر مخکی وشو محمد ابن خازم الضرير دام ثقه ده. هشام ابن عروه دام ثقه او فقيه ده. عن عمرو ابن خزيمه المدني ده دبارك حافظ ابن حجر رحمه الله عليه په التقريب کې وای چې مقبول له. عمار ابن خزيمه دا ثقه راوی ده ابن حزم رحمت الله علیه په محلا کې خطا شوی نو دلې مجهول ویلی دي، خو د توثیق امام نسائی او ابن سعد کړه دی. ابن حبان هم په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړي. نو عمار ابن خزیمه دا قلیل الحديث دی خو ثقه راوی دی. عن خزیمه ابن ثابت دا جلیل القدر صحابی دی مدنی، بدر لا او دا غی نرستو چې کوم غزوات نبی صلی الله علیه وسلم کړي پاغي کې مرګره شوه د نبی صلی الله علیه وسلم سره، بیا دې شهید شوه په وم دیرشتمه هجری کې، او دل صاحب الشهادتين وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو باندې چی سره په بیع او شرا کې خلاف راغلو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره گواهی وکا. نو د لوول شول چې ته خو حاضروم نه وي، ته څنګه د الله د پیغمبر د پاره گواہی کې؟ نو دی صحابي وی چې مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم په هغه خبرو باندې یقین کوو چې کوم د اسمان نه راغلی دي، او مونږ غلی دلی نه دي، نو چې په اسماني خبرو باندې مونږ یقین کوو گواہی کوو، نو دنیوي خبرو باندې خو بخامخه گواہی او یقین کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د گواہی د دوو کسانو د گواہی برابر وګرځول. نو د ترجمه چې کله علما ذکر کوي د بارک وی صاحب الشهادتين، هغه صحابي چې دا د خصوصیت او چې د گواہی د دوو کسانو د گواہی قبول وا، نو دا جلیل القدر صحابي دی. باب فی الاستبراء، دا باب دی په بیان د استنجا کې. حدیث رستو بیا راوړي چې استنجا په اوبو باندې څنګه ده. نو دا باب په بیان د دې کې دی چې استنجا په اوبو باندې څه حکم لري، آیا دا واجب ده که مستحب ده که څه حیثیت دی. نو حکم دا دی چې په اوبو باندې استنجا کول مستحب دي، خو دا حکم د وجوب نه دی. او بل په دې کې یو قسمه رد په هغه خلکو باندې چې هغه ویلي چې استنجا په اوبو باندې حرامه او ناروا ده، ځکه دا اوبه د مطعوماتو نه دي، او بني آدم دا سکي نو د دې احترام دا دی چې استنجا به پنه کې. بیا وروستو باب ورپسې تړي، باب الاستنجا بالماء، په هغه کې بیا دې استحباب ذکر کوي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقري قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم حا وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضأ به. عائشة رضي الله عنها وي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم واربو الكريو، نو ادريد لو عمر رضي الله عنه ده نبي صلى الله عليه وسلم شالا بكوز من ماء، بلوتي او كوزي ده اوبو سرا. ده كوز جمع كيزان رازي، د کوم لوخي چې سخنې موجود وي وبو پروزی، نو اغه لکوز وي، او چې د اوبو راوتو د غخلې نوي نو دی لبی یعقوب وي جمع دغه اکواب رازي. فقام عمر خلفه بكوز، نو دریدل عمر رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم شالا بكوز من ماء په یو لوټه سره د اوبونه. فقال ما هذا يا عمر؟ نو نبی عليه الصلاة والسلام ولویلو اي عمر دا سدي؟ فقال هذا ماء تتوضأ به، قربان دا وبدي چې په دې باندې به تاسو اودس کوي. قال ما امرت كل ما بلت ان اتوضأ ولو فعلت لكانت سنه. نو نبی صلی الله علیه وسلم یې مال حکم نه کړ شوی چې هر کله زاو د سمات کم دا چې زب بیا اودس کوم، ولو فعلت کما دا کار وکړو چ کلم زاو د سمات کوم سمدستی ورپسې او دس کوم، لکانت سنت، نو دا خو بیا سنت وګرځي. د سنت نه مراد دا ده چې دا به واجب وګرځي، یا د سنت نه معنا دا ده چې سنت موکد به وګرځي چې څوک سټم او دس ماتای نو ورپسې به په اوبو باندې استنجا کوي یا به او دس کوي. او دا لفظ د وضوې په دې ځای کې ذکر کو، نو مراد یا د دینه وضوې شرعي ده، یا مراد د دینه وضو لغوی دی چې استنجا بالماء ده. نبی صلی الله علیه وسلم ورلوی چې دا څه ضروری دی چې کلم زاو د سمات کم مزب او د س کوم او د س نه مراد او د س لغوی دی استنجا کول دی په اوبو باندې. رجال د اسناد قتيبه ابن سعيد البغلاني ثقه خلف ابن هشام المقرئ دام ثقه ده عبد الله ابن يحيى التوام ده ضعيف ده ده كنيه رستو اسناد کې ذکر کوي ابو يعقوب التوام ده بصري راوي ده مشهور ده بخپلي كنيه باندې او مرتبه ده ده چې ده ضعيف ده. حاصر بیا تحویل لإسناد کی عمرو بن عون ابن اوس الواسطي البصري ثقة وثبت قال اخبرنا ابو يعقوب ابو يعقوب التوام مراد دغه عبد الله ابن يحيى التوام ده مخک اسناد کی کوم ذکر شو چې دی ضعیف ده. عبد الله ابن ابي مليكه عبد الله ابن عبيد الله ابن ابي مليكه ثقة وفقيه ده عن امه ده ده مور نوم ده میمونا بنت الولید. امام مزی رحمت الله علیه دا په مبهماتو کې ذکر کړی دا او امام منذری رحمت الله علیه وی چې دا مجهول ده او جهالت ده دی بیا جهالت عین ده فقط تفرد بالروایت عنها ابنها صرف خپل زوی عبدالله ابن ابی ملیکا ده دین روایت نقل کرده او تاسو په مصطلح کې ویل دي چې د مجهول دوه قسمونه دي مجهول عین او مجهول حال. عن عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین دا چې غو روایت نقل کوي د ذکر کوي عمر ابن الخطاب رضی الله عنه جلیل القدر صحابي چې خلیفہ ثانی او امیر المؤمنین په دریشتمه هجری کې بیا وفات شوه لسنیم کال حکومت د مسلمانانو کړو. مرتبه او درجه د دې حدیث دا ده چې اسناد د دې حدیث ضعیف دی ځکه په دې کې د غراوی ابو يعقوب التوام راغلی او داغه باره کې تاسو واوریدل چې ضعیف دی او بل په دې کې د عبد الله ابن ابي مليكه مور راغلی داغه باره کې امام منذري وایي چې دا مجهول ده. نو اسناد د دې دوه وجو نه ضعیف دی لیکن د دې حدیث معنا د نورو روایتو نه ثابت ده. هغه د دې چې انسان کله او د سمات کی نو اکتفا د پکانو باندې کوي په استنجا کی او په د باندې دا واجب او ضروری نه دي چې خامخا به استنجا په اوبو سره کوي. باب فی الاستنجاء بالماء هر کله چې مخکې باب کې ذکر شول چې په اوبو باندې استنجا څه ضروری او واجب نه ده نو دا باب ورپسې امام ابو داود رحمت الله علیه منعقد کو په دې کې دا بیان کوي چې استنجا په اوبو باندې څه واجب نه ده خو مستحب او سنت ده. نو د استنجا بالماء د سنتیت لپاره انعقاد د دې ترجمې وکړو. قال حدثنا وهب بن بقيه عن خالد يعني الواسطية عن خالد يحني الحذاء عن عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضأة وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وردن نشو یو باغله باغله په عربی کې بوستان هم وی خو چې کله داغې نګیر چاپیره دیوار نه ویتاو او چې د باغ نګیر چاپیره دیوار وی نو بیا ور لحایت وی ومعه غلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو غلامو په بعضې نسخو کې راغلی و تبعه غلام ورپسې غلام روانو. بعضې اهل لغت ذکر کړي چې د غلام اطلاق په هغه ماشوم کېږي چې تر وو کالو پورې وي او بعضی اهل لغت دا وای چې غلام هغه ماشوم لوي چې بلوغ لنی رسیدلی. او امام زمخشری دا ذکر کړی چې غلام اطلاق په هغه قسم کیږي چې لایګیره نی راغلی اگر کاغه بالغ شوی دا غی نرستو کور لبیا غلام وای نو غور لمجازن وای. په بعض روایتو کې راغلی غلام مننا یو غلام زمونږنا، په بعض الفاظو کې دی غلام من الانصار د انصار یو غلام، خو په حدیث کې تعین د دې غلام نه راغلی چې دا څوک. بعض ذکر کړی چې دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه، خدا خبره صحیح نه ده ځکه انس رضی الله عنه وای وهو اصغرنا هغه په مونږ کې وړوکیو، الان کې ابن مسعود رضی الله عنه هغه د انس رضی الله عنه نه په عمر کې مشهور او د سابقین او اولین نه دی. بعض ذکر کړی چې دا جابر ابن عبد الله رضی الله عنه یا دا انس رضی الله عنه په خپل عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام دې ځان ذکر کړي، خو حدیث کې تعین د نه راغلی چې دا غلام څوک. معه میزه اتن د هغه سره د اوبو د اودس غلوخه و. معه میزه اتن دا هغه سره د اوبو لوخه و. وهو اصغرنا او دې په مونږ کې وړو کې فوضعها عند السدره نو دا لوخه کې خودو د بیری دا غبوټی سره. فقضى حاجته نو رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل حاجت پوره کو او د سمات کو. فخرج علينا بیا روته په مونږ باندې وقد استنجا بالماء او رسول الله صلى الله عليه وسلم حال دا چې استنجای کړي و پوبو باندې. نو په حدیث کې بیان د دې چې استنجا په اوبو باندې مستحب او جایز ده. او په حدیث کې دا دلیل لې چې د آزاد سړینم خدمت غستې شي، خو بهتره دا ده چې دا د ماشوم وي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خدمت چې د استنجا او د اودس غوبې راغستې وي دا د ماشوم ناغستې و. رجال د دې اسناد وهب ابن بقیه چې دې معروف دی په وهبان سره ثقه راوي دی، خالد یعنی الحذاء د نوم دی خالد ابن عبد الله الحذاء حذاء ورل د دې وجنوي چې دې بده حذائين او د چمیاران سره کې ناستو کم چې سپلای جوړي او غنډي. نسبت ورل د دې وجننه کیږي چې په خپل دغه کار او کسب به کولو، بلکې دغه خلکو سره به کې ناستو نو دا غي د ناست نور لدا نسبت کیږي ثقه راوي دي. عن عطاء ابن ابي ميمونه دا ثقه راوي دي دا انس رضی الله عنه مولا او یا د عمران ابن حسين رضی الله عنه مولا او آزاد شوده غلامو. انس ابن مالک رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دي په مكثرين او کې ذکر مخکې شوی. دا روایت ثابت او صحیح ده، امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیهم په خپل صحیح کې ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن العلاء اخبرنا معاويه بن هشام عن يونس بن الحارث عن ابراهيم بن ابي ميمونه عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. أبو هريرة رضي الله عنه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم روايت كي چدا آيات ده قباء ولو بارك نازل شوي فيه رجال فديكي سسردي يحبون ان يتطهروا چی غیدا خبر اخو خی دا چی غیدی پاکی حاصل کی وزانونه دی پاکی. قال فرمای فاعل الذي قال ابو هريره رضی الله عنه نه ابو هريره رضی الله عنه فرمای په بعض نسخو کې راغلی دی قالوا صحابه کرام فرمای كانوا يستنجون بالماء ودا قبا والا چی استنجاب کول پوبو باندې فنزلت فيهم هذه الآية ننازل شد دا عبارك دا آيات. دا حديث امام ترمذي و ابن ماجام ذكر کرده. نو مراد د تطهر نه په دې آیات کې استنجا ده، ځکه په دې سره پاکی راځي او کامله پاکی په دې سره راشي چې کله استنجا په اوبو باندې وشي. امام نووي رحمت الله علیه په شرح د ابو داود کې ذکر کړي کما خبره چې مشهوره شوې ده چې قبا والا به اول په کانو باندې استنجا وکا او داغې نه پس په اوبو باندې، نو هغه وی باطل لا اصل له، دغه روایت باطل دی، داغې څه اصل او اسناد نشته. ثابت خبره دا ده چې د قبا والا په صفت کې د آیات نازل شو ځکه هغې به استنجا په اوبو باندې کوله. په دغه روایت کې دا ذکر نه دی راغلی چې اول به دی استنجا په کانو لوټو باندې وکا، داغې نه رستو به بیا په اوبو باندې وکا. امام زینعی رحمت الله علیه په نسب الرایه کې دغه خبره رد کړې ده چې کم کې دا ذکر راغلی چې اول به استنجا په کانو او بیا په اوبو، نو په حدیث کې دلیل لري چې استنجا په اوبو باندې مستحب طریقه ده. نو په دې کې ردم شو په هغه اهل علم باندې چې هغه په اوبو باندې د استنجا قائل نه دي، لکه ابن حبیب د مالکیونه هغه به وی چې دا اوبه د مطعوماتو نه دي، نو د احترام د وجه نه په دې باندې استنجا کول صحیح نه دي. د بعض صحابه کرام منمر وی دي لکه د حذیفه رضی الله عنه او د ابو الزبير عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه چې هغه به په اوبو باندې استنجا نه کولا، خو اصل حدیث کې راغلی دی چې استنجا په اوبو باندې سنت دی، لکه دا حدیث شو او مخکې حدیث ذکر شو چې هغه حدیث هم د متفق علیه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوبو باندې استنجا کړی و. باب الرجل يدلك يده بالارض اذا استنجا، باب د په بیان د دې کې چې یو شخص لاس په پزمکه باندې راکاږي کله چې استنجا وکي. د استنجا نه پس لاس په پزمکه باندې راخل چې داغې نه د نجاست هغه اثر او داغې هغه بدموي زایل شي، دا مستحب طریقه ده. او مخکې مونږ ویلو چې مراد د رجل نه شخص دی چې زنانه لم شامل شي، ځکه احکام د شریعت د رجال او نساء د پاره یو شانتی دي، مگر په کوم ځایونو کې چې تخصیص راغلی نو بیا به تخصیص یا په سړی یا په نارینه باندې په زنانه باندې حمل کیږي. قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شريك وهذا لفظه حا وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن ابراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى. أبو هريرة رضي الله عنه ويش نبي صلى الله عليه وسلم كلاش باود اسماتي لراغي مخک ذکر شول چې خلا فضاله ویل کېدی شي، خالی زیله، ځکه انسان چې او دسماتی لزینو داسې زیله ټی چې غدي خالی وي، فضا دی وي، سوک پکینی، بیا مجازن د دې اطلاق په او دسماتی باندې کیږي. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم او دسماتی لراغه اتیتو بما ان نو ما بور لو بروړي فی تور او رکوته فی تور پاغلوخی کې چې دا د زیړو لوخو یا د ټیکر کینه بجوړو د اوبو اسکلو د پاره به استعمالې دو پاغه وخت کې، او رکوتن یا پاغه لوخي د سرمنی کې، رکو په فتحي د را سره په سکون د کاف سره، دا پاغه وخت سره یو وړوکې لوخو چې دا به د سرمنی نه جوړې دی، شو د مشک په شکل باندې چې پاغه کې به اوبا چولې دا او دس د پاره اسکلو د پاره به استعمالې دي، د دې جمع ریکا راځي. نو ما ور لو براړې فی تورن په لوخي کې چې د غلوخ یا د زیړو یا د ټیکر کې، او رکوتین یا په یو مشک د سرمنی کې، فستنجا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغه باندې استنجا وکا. دا او چې ذکر شو چې فاتیته بماء فی تور او رکوتین، دا او یا د تنویع د پاره دی، یعنی کله به ورلو به په دی یو لوخی کې راړې کله په بل کې، یا دا او د شک د پاره دی. دا ابو هريره رضی الله عنه چې کوم راوی دا حدیث نقل کوي نو دا غ شک دی چې ابو هريره رضی الله عنه لفظ د تور استعمال کړي ک لفظ د رکبتونه استعمال کړي دی. فاستنجا رسول الله صلى الله عليه وسلم باستنجاؤك. قال ابو داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الارض ثم اتيته باناء اخر فتوضى. قال ابو داود وحديث الاسود بن عامر وحديث الاسود بن عامر اتم. شارحين ويجد اول قول لامام ابو داود رحمه الله عليه چه قال ابو داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الارض ثم اتيته باناء اخر فتوضا. چې په حدیث د وکی کې دا راغلی چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس په ځمکه باندې راخو او بیا می ور لپه بل لوخي کې وبراړي فتوضا ان او دسوکو. یعنی بل لوخي کې می وبراړي یا لوخه اومدغه خو نور وب می روډن په غی باندې او دسوکو. دا عبارت چې دا وی خطا ده د بعضی ناسخین او کاتبین نه چې د دې حدیث په جملو کې را دن نکړي. ورنه په اصل نسخو د ابو داوود کې دا لفظ نشته او دا جمله نشته. او په دې باندې دوه خبرې دلالت کوي. یو مخ کې امام ابو داوود رحمت الله علیه چې کله سند ذکر کول نو باغی کې وی حدثنا شريك وهذا لفظه. حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شريك وهذا لفظه. چې مالا د خپل استاد نه اسود ابن عامر حدیث بیان کړي اغله شریک نخعی او دا لفظ د شریک دی. یعنی دا لفظ د اسود ابن عامر چې دا ځکم په متن د حدیث کې ذکر کوم نو د الفاظ دی. او بیا رستو امام ابو داود وی وحدیث الاسود ابن عامر اتم. حدیث د اسود ابن عامر دا کامل دی. نو چې کله حدیث د اسود ابن عامر دا کامل شو نو بیا څنګه په حدیث د وکی کې دا ذکر کوي چې ثم مسح يده على الارض ثم اتيته باناء اخر فتوزع. دا خو د امام ابو داود رحمت الله عليه د کلام برعکس شو چې کم حدیث له امام ابو داود اتم او کامل وي نو پاغي کې دا لفظ نشته، چې کم له ناقص وي نو پاغي کې دا لفظ شته. نو دا دلیل پدې دی چې دا ډومبنه قال ابو داود فتوزع پوری دا د امام ابو داود رحمت الله عليه کلام نه دی، او بعضی ناسخینو او کاتبینو په غلطی او خطا سره په نسخو د ابو داود کې را دن نکړي. بالفرض کدا ثابتوم شي چې په روایت د وکی کې دا زیادت راغله ده چې امام وکی کله د شریک النخعین روایت نقل کین دا الفاظ سی واکی ثم مسح يده على الارض. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لاس اومګلو په ځمکه باندې. نو په دې کې رد په هغه چا چې دا خبره مکروه ګڼلې. بعضی اهل علم ذکر کړی دي چې دا د اسماتی نه رستو لاس په ځمکه باندې مګل په دې سره فقر راځي. نو شارحینو ذکر کړی چې دې کې پای باندې رد ده. حدیث کې راغلی ثم مسح يده على الارض بیا مې وی بلو خراړو نو پاغي باندې او دسوکو. قال ابو داود وحديث الاسود ابن عامر اتم. امام ابو داود وی حدیث د اسود ابن عامر دا پورا او کامل لے. مخ کی ذکر کل چې د مصنف شیخ و شیخ اسود ابن عامر دا روایت د شریک النخعین نقل کئی. دغه شانت امام وکیعم دا روایت د شریک النخعین نقل کئی. نو د شریک دو شاگردان دی، یو اسود ابن عامر او بل وکیع ابن الجراح. نو د وکیع ابن الجراح چې کوم الفاظ دی هغه مختصر دی، او د اسود ابن عامر روایت چې دی هغه پوره دی، کامل الفاظ دی داغه. نو مقصد د امام ابو داود په دې سره دا دی چې الفاظ د اسود ابن عامر کامل دی. رجال د دې اسناد ابراهیم ابن خالد البغدادي چې د کونیه دا ابو عبد الله دارنګي کونیه دا ابو ثور لقب ده، کونیه دا ابو عبد الله ثقره ویو. اول ده په مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، بیا چې کله امام شافعی رحمت الله علیه بغداد لراغه نو د هغه شاګردی اختیار کا او د خپل مذهب نه رجوع کړ. امام شافعی رحمت الله علیه په مذهب شو د ابراهیم ابن خالد. اسود ابن عامر د لقب ده شاذان ثقره وی ده. شريك ابن عبد الله النخعی الکوفی القاضی، د دې ترجمه ده صدوق یخطئ کثیرا. امام بخاری رحمت الله علیه د حدیث په خپل صحیح کې ذکر کړی خو تعلیقا، او امام مسلم او اصحاب السنن د روایت راغسته. وهذا لفظه سرا، امام ابو داود دا اشاره کوي چې زبا اغه لفظ د شریک ذکر کوم کم چې تن اسود ابن عامر نقل کړي. محمد ابن عبد الله ابن المبارک المخرمی دام ثقراوی دی، وكيع ابن الجراح مخک ذکر وشو، ابراهيم ابن جرير ابن عبد الله البجلي، ابراهيم ابن جرير دا صدوق راوي دي خو سماي د خپل پلار د جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه نه ثابت. دا کم المغيره چې په اسناد کې راغله نو په اکثر نسخو د ابو داود کې د ذکر نشتا. د ابن جرير او د ابو زرعه په منځ کې چې کوم دا مغيره ده نو دا د بعض ناسخین او کاتبین نه په خطا او غلطی سره ذکر شوه. ورنه دا حدیث چې امام زیلعی رحمت الله علیه د امام ابو داود نه نقل کړي په نسب الرایه کې نو په هغه اسناد کې ذکر د مغيره نشته. دغه شان امام دارمی رحمت الله علیه چې دا اسناد نقل کړي نو اغم په دې اسناد کې ذکر د مغیره نه کوي په منځ د ابن جریر او د ابي زرعه کې. نو په دې اسناد کې د مغیره دا ذکر چراغله دا خطا د بعض ناسخینو نه، ورنه په اصل اسناد کې دا نشته. ابو زرعه ابن عمر ابن جریر ابن عبد الله البجلی ثقه راوی دی، بعضی وی اسمه کنیته، د دنوم او کونیه یو شانتی دی، ابو زرعی کونیه هم ده او ابو زرعی نوم هم ده. د خپل نیکه جریر ابن عبدالله البجلی رضی اللہ عنہ هم روایات نقل کړي د ابو هريره او معاویه رضی اللہ عنهما نم، او ابو هريره رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دی د مکثرینو نه. درجه او حکم د دې حدیث متن د دې حدیث حسن لغیره دی او دا اسناد ضعیف دی د شریک ابن عبد الله النخعی القاضی د وجنا، چې اکثر اهل علم دله ضعیف وي سیء الحفظ ورلوي او د په اسانید کې خطا کېدو، او کله نه چې دی په کوفه کې قاضی شو نو داغي نرستو بیا د ده حافظه کمزوري شوی و وهم او اضطراب بول په حدیثو کې کېدو. نو د شریک د وجه نه دا اسناد ضعیف نه، خو د دې حدیث شاهد په صحیحینو کې موجود دی، حدیث د انس رضی الله عنه چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوة من ماء وعنزا يستنجي بالماء، چ رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله او دس مات کو نو ما یو بل غلام بورله دوبولو خراغستو دارنګ یغام صاحب مراغستو چې غبی ځان لسوتره ګرځول چې کلموز به په صحرا کې کولو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابوبانه استنجا کولا. نو په دې روایت کې ذکر د استنجا ده، حدیث د انس رضی الله عنه په صحیحینو کې د دې لپاره شاهد ده، او مخکې حدیثم د دې لپاره شاهد ګرځي چې دا کم ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په استنجا په وو باندې کړی و، نو حدیث حسن لغیره ده. او دې حدیث کې دا ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس بیا په ځمکه راخکلو، نو دا د پاکۍ لپاره و. علماي احناف بیا په دې کې دوه قول دي چې کله پلاس باندې ګندګي لګیدلی داغې نه ګندګي لري شي، خدایي هغه رایحه او بدبوئی موجود دی، اثر د ګندګي ختم دی خو بدبوئی موجود دی، نو آیا دا پاکه د کنا د دې پاکوالي ضرورت ته ځخه محافظ مکه به راکاږي او دغه بدبوئی به ختمه؟ نو علماء احناف دوه قول دي، یو قول دا چې دا راجه هم دی چې کله د ګندګي هغه اثر ختم شو نو اگر که بدبوئی موجوده د غلاس پاک شو. او دویم قول دا دی چې نه د دې د بدبوئی د ازالې د پاره به انسان کوشش کوي په خاوره و غیره باندې به صفا کوي چې د بدبوئی ختم شي. باب السواکی دا باب دی په بیان د سنتیت د مسواک کې. سواک او استیاک په دې معنا سره راځي چې تنظیف الفم والاسنان بالسواک، خلاو غاخونه په مسواک باندې پاکول. د سواک اطلاق په هغه آله باندې کیږي، په هغه لرګي باندې چې په هغه باندې انسان خپل خلاو غاخونه پاکوي. دا مسواک بیا سبب دی د خولې د پاکۍ د پاره او د رب العالمین د رضا د پاره سبب دی. حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمت الله علیه معلقا ذکر کړی، امام نسائی او امام احمد بیا د حدیث موصولا ذکر کړی په صحیح سند چې السواک مطهرۃ للفم مرضاۃ للرب. دا مسواک پاکی د خولې د پاره او د رب العالمین رضاونګی ده. دې حدیث کې دوه فائدې ذکر کړي، یو عاجله او آجله. عاجله فائده دا ده چې د انسان خوله به صفا شي، او عاجله فائده دا ده چې رب العالمین به رضا شي. بعض اعمال دا سي چې پاغي کې دا دوه فائدې وي د دنیا او د آخرت. لکه د عمر رضی الله عنه نه نقل دي چې کله هغه په حالت د موت کې ونو یو ځوان ور لراغه بیمار پورسی کوله، دا ځوان جامع لاندې راخکې شوې، ځمکې سره جامع لګې دي، ګټې پټې وي. عمر رضی الله عنه ور لوې ایر واره ارفع ثوبك فانه انقى لثوبك واتقى لربك. دا جامع دی پور تکا. پدې کې دوه فائدې دي، دنیوي فائده دا ده چې ستا جامع به پدې باندې پاکي او رب العالمین بدن پدې رضا کیږي، دای اخروی فائده ده. نو دا شانتې د مسواکم دا دوه فائدې دي، دنیوي دا ده چې خلپې پاکيږي او اخروی دا ده چې رب العالمین پر رضا کیږي. امام نووي رحمت الله عليه اجماع د اهل علم ذکر کړي چې مسواک سنت او مستحب دی، او بعض سلف د دې وجوب طرف له ذهاب کړي لکه اهل ظواهر او امام اسحاق ابن راهويه رحمه الله. هغه اوقات چې پاغي کې مسواک وال مستحب دی، په دې باندې خو اتفاق دی چې مسواک په جميع الاوقات کې مستحب دی، کله شپې وي کله ورځې وي. ذکر عمومی حدیث دا عائشی رضی اللہ عنہا ذکر شو چی السواک مطهرۃ للفم مرضاۃ للرب. خو اهل علم بیا د دې لپاره سم مواضع ذکر کړي چې پاغي کې تاکید راغلی او مستحب ده چې مسواک د استعمال شي. د اودس او د موس په دوران کې لکه حدیث براشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کچرتا دا یاره نوې چې زما امت به په مشقت او تکلیف کې واقع شي، نو ما به ورله عجوبي حکم کړی وي چې د هر مس سره یا د هر اودس په دوران کې تاسو مسواک وهئ. نو دا استحبابي حکم دی او سنت دی. کله چې انسان کور له وردن نه کیږي نو په دغه وخت کې مسواک وال مستحب دی. حدیث د مسلم کې راغلی، عائشه رضی الله عنها وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل بيته بدا بالسواك، چې کور لبرادن نشو مسواک به استعمالولو. دارنګي دریم زه چې کله د خوب نه یو انسان را پاسي، حدیث د حذیفه رضی الله عنه امام مسلم ذکر کړي، امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکلا د شپې را پاسي دو اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك، نو خپل خله مبارکه کې به مسواک والو. دارنګي د انسان د خلی اغه خوان چې بدل شي، بدبوئی پکې راشي، نو په دغه وخت کې بیا مسواک وال د مستحب طریقه ده. دارنګه کله چې مسجد لدن کیږي، ذکر رب العالمین و یا بنی ادم خذو زینتکم عند کل مسجد. دارنګه په وخت د قراءه القران کې، دارنګه مجالس الذکر مجالس العلم کې چې انسان کینی د دې لپاره چې نور خلکو له دنه تکلیف نی، او بیا د صائم روجدار د پاره مسواک مستحب طریقه ده. بعضی اهل علم ویلی چې بعد الزوال بده مسواک نه وای، خو صحیح خبره ده که قبل الزوال وی که بعد الزوال وی که صائم وی که غیر صائم وی داغه لپاره مسواک وال مستحب طریقه ده ځکه کم ادله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلی پاغي کې عموم ده پاغي کې استثناء د اوقات نه راغلی او کم روایت کې چې دا راغلی دي چې اذا صمتم فاستاكوا بالغدات ولا تستاكوا بالعشي کله چې تاسو روجدار یی روجه مو نیولی نو پسار وقت کې بیا مسواک وهی او مازیګر کې بیا مو وهی نو امام دارقطنی رحمت الله علیه دغه حدیث له ضعیف ویلی او دغه اسناد ثابت نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو دا د مسواک متعلق س اهم مسائل قال ابو داود رحمه الله حدثنا قتيبه بن سعيد عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه قال لولا ان اشق على المؤمنين لامرتهم بتاخير العشاء وبالسواك عند كل صلاه ابو هريره رضي الله عنه مرفوعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم روايه نقل كي چغوی فرمایلی دی لولا ان اشق علی المؤمنین کچرت دا يرنوی چې زب مشقت واچوم او درونواله به حکم په مؤمنانو باندې لا امرتهم بتاخير العشاء مخامخه حکم به میکړو دیلا پرستوالی د ماسختن مانی چې د ماسختن موز دی په تاخير سره کوي په بعض روایتو کې بیا د تاخير ذکر تر ثلث الليل پورې راغله او بازی کی تر نصف اللیل پوری تاخیر مستحب دی پنیز د جمهور علماء باندې چې سړی تر نصف اللیل پوری د نصف اللیل نمخ کی دا مز د ماسختن ادا کی و بس سواک یو حکم به مور لکړوې په مسواک والو باندې عند کل صلات د هر مز سره د هر مز په وخت کې نو عجوبن رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نه کړی او هر چه حکم استحبابی دی نوغه موجود دی چې مستحب دی د هر مس په دوران کې مسواک وال دارنګ مستحب دی چې تاخير د صلات العشاء دی وشي قبل نصف الليل دا لفظ د لولا رازی لامتناع الثاني لوجود الاول د امتناع د ثاني د پاره د وجود موجودی دو د اول نه نو په دې ځای کې دا اول موجود دی هغه څه شی د خوف د مشقت د مشقت او د تکلیف غیره موجود ده نو دا دویم شی ممنوع شو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجوب حکم نه کړی کچرته نوې مخافت د مشقت نو ما به حکم د سواک کړی وي خو چون کې مشقت موجود ده نو د دې وجنه می وجوبن حکم د مسواک نه کو په دې کې د اهل علم اختلاف ده چې آیا د مز نمخ کې مسواک وال دا مستحب دي کنه په دې باندې هټول متفق دي چې د اودس په دوران کې مسواک وال مستحب دي خو د مز نمخ کې مسواک وال نو اکثر اهل علم قائل دي چې د مز نمخ کې مسواک وال دام سنت طریقه ده لکه د حدیث کې ذکر شو عند کل صلات او اکثر احناف قائل دي چې د اودس په دوران کې دا سنت ده او د مز په دوران کې دا سنت نه ده خو په علماي احناف کې بعضي اهل علم دا ذکر کړی چې د مز نه مخکې والم سنت دي لکه ابن همام رحمت الله علیه په شرح د هدایت کې ذکر کړی چې په پینزو زینو کې مسواک وال مستحب دي یو پاغي کې ذکر کړی دی ول قیام الی الصلاه کله چې انسان مز لو دريږي و عند الوضو په وخت او دس کې نو راجی خبر ادا ده چې د مز نه مخکې وال مسواک دا سنت طریقه ده او دا اودس په دوران کې سنت طریقه ده او کم مواضع چې په ابتدا د دې باب کې ذکر شول پاغي کې دا سنت او مستحب طریقه ده رجال د دې اسناد قتيبه ابن سعيد البغلاني ثقه ده سفيان ابن عيينه المكي ثقه ده ابو الزناد چې د نوم عبد الله ابن ثقوان او د مشهور د پخپل لقب ابو الزناد باندې دا ابو الزناد د د لقب دی خو په صفت د کونیه باندې د کونیه د ابو عبد الرحمن المدني امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې اصح الاسانید دا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن الاعرج دا اعرج د لقب او د نوم د عبد الرحمن ابن هرمز ثقه او سبت عن ابي هريره يرفعه دا كلمه دي يرفعه چې دا دي برابر د چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي په شانتي دا لفظوم دي چې يبلغ به او کله په اسانيد کې رازي روایت نو دا درې الفاظ چې يرفعه يبلغ به روایت د دې معنا دا ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلي دي دا حدیث صحیح امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیحینو کې ذکر کړی. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موزع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه جماد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوريد لي جفرما إليه لولا نشق على امتي کچرت دایره نوې چې زبه مشقت راولم او درنواله براولم په خپل امت باندې لا امرتهم بالسواک نخامقه حکم به میکړه وجوبن دایله د مسواک عند كل صلاه په وخت هر مسکی. قال ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف ده فرمایي چه فرأيت زيدا ما وكت زيد ابن خالد الجهني يجلس في المسجد چه كناستو با پجومات کی وإن السواك أو بشك مسواك من أذنه دد دغوك دا پاس باو موزع القلم من أذن الكاتب پا غزيد قلم بانده من أذن الكاتب دغوك دلیکن کنا كاتب چه پا کم قلم بانده لیکل کی أو بیا پا غوك دا پاس دغا قلم کی دي نو دب دغا شانت مسواك دغوك دا پاس ايخيو فكل ما قام إلى الصلاة هر کله چې بده و درېدو مزله استاکا نو دبه مسواک را واغستو مسواک به استعمال کو. چون کې دا زید ابن خالد الجهني رضی الله عنه د دې حدیث راوی دی نو دبه په دې حدیث باندې عمل کولو مسواک به د غوک سره یخو چې ایری ګراننه مزله چې به و درېدو نو راوا به غستو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ما به حکم کړوي په مسواک باندې عند کل صلاتن. مولا القاری رحمت الله علیه ذکر کوي وقد انفرد به فلا يصلح حجه. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه پدی عمل باندې منفرد شوه نو دا صالح د حجت د پاره نه دی یعنی دا زمونږ د پاره دلیل نه دی چې غنی د مز نه مخکې به مسواک وي. خود مولا القاری رحمت الله علیه دا قول صحیح نه دی. دا صحابي پدی عمل باندې منفرد نه دی بلکې ابو هريره رضي الله عنه دا غنه نقل دی اغه فرمایلی دی کان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوكهم على اذانهم يستنون بها لكل صلاه. صحابه کرام د نبی صلى الله عليه وسلم اغي بخل مسواکونه د غوګونو سره یخیو چې کله به مزل و درېدل نو مسواک به والو. د روایت خطیب بغدادي رحمت الله عليه په خپل کتاب کې ذکر کړی داغه د کتاب نوم دی اسماء من روا عن مالك. دارنګي ابن ابي شيبه رحمه الله عليه عباده ابن صامت رضي الله عنه نقل کړي چې عباده ابن صامت او نور صحابه کرام كانوا يروحون والسواك على اذانهم اغيبا مجمعات لتلل او دغوق د پاسه به خپل مسواکي خو د مز نمخ کې به استعمالولو. نو د زید ابن خالد رضي الله عنه دا سنيع چې د پدی باندې متفرد نه دي بلکې د پدی متفرد شو نو د دې عمل د حدیث سره ستعارض نه دراغلی. حدیث هم وای چې د مزنه مخکې مسواک استعمال کړي او د بده یاداش د پاره غوښ سره یې خو نه استعمالولو به. مرتبه او درجه د دې حدیث دا ده چې حدیث صحیح دی اگر چې پدې کې محمد ابن اسحاق رحمت الله علیه راغلی هغه مدلس او دا روایت په عنعنی سره نقل کړي خو د دې حدیث شواهد موجود دي، لکه مخکې حدیث د ابو هریره رضی الله عنه چې کوم ذکر شو، نو غم د دې لپاره شاهد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی بالسواک عند کل صلاتن. رجال د دې اسناد ابراهیم ابن موسی الرازی ثقه دی، عیسی ابن یونس مخکې ذکر شو، ابن ابي اسحاق السبيعي دام ثقه دی، محمد ابن اسحاق ابن يسار صدوق او مدلس دی، امام بخاری د حدیث را نقل کړي خو تعلیقا. عن محمد ابن ابراهيم التيمي، محمد ابن ابراهيم التيمي دیم د ثقات تابعین نه دی، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف چې د مدینه منوره په فقهای سبعو کې، زید ابن الخالد الجهني رضی الله عنه مشهور صحابی دی، کوفی ل بیا تل او بیا په کوفه کې وفات شوی دی په 78 هجری کې. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى ابن حبان عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عما ذاك؟ فقال حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. محمد ابن يحيى ابن حبان وي جماع عبد الله ابن عمر لويليو أرأيت توضأ ابن عمر خبر را کمال په بارد او دس د ابن عمر رضی الله عنهما کې لكل صلاه د هر مزد پاره طاهرا وغير طاهر کدی په حالت د پاکی کې او په حالت د پاکی کې بنو عم ذاك دا د سوجنو چې غبا او د سکول هر مزلا کا او دس به او کنه به. فقال نذو فرمایل حدثتنيه اسماء بنت يزيد بن الخطاب، حدیث بیان کړه وغلا اسماء بنت یزید ابن الخطاب چې عبد الله ابن حنزله ابن ابي عامر رضی الله عنه دی له حدیث بیان کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بالوضوء په ابتدا کې ور له حکم کړه شوی او داود سکول لكل صلاه د هر مزد پاره طاهرا وغير طاهر کپاک بنو کاودس به وو کنه به د هر مزد پاره ولدا اودس مستقل حکم شوی. فلما شق ذلك عليه هر کله چې دا کار ګران شو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بالسواك لكل صلاه نو حکم ور لوکړې شو په مسواک باندې لكل صلاه د هر مزد پاره، یعنی لومبنه حکم منسوخ شو چې هر مزل او دس مکوي چې کم وجوبي حکم د مسواک غ استحبابي حکم ور لو شو چې هر او دس لا استحبابا مسواک وایي. فكان ابن عمر نؤ ابن عمر رضي الله عنهما يرى ان به قوه دبدال دل چې زما وسو طاقت شته زه هر بوزلا او د سکول شم. فكان لا يدع الوضوء لكل صلاه ندب او دس نپری خود د هر مزد پاره که او دس به او کنه به هر بوزل به نه او د سکول. مقصد د دې حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې د هر مزد لپاره وجوبن او د سکولو کا او دس به و کنه بو، بیا چې کله پیدا ګرانه شو نو دغه حکم منسوخ شو، خدا په باقی پاتې شو چې د هر او دس په دوران کې د استحبابن مسواک وای. نو ابن عمر رضی الله عنه چې زما وسو طاقت شته نو د هر مزد لپاره به او د سکولو او مسواک بیموالو. امام ابو داود رحمت الله علیه دا حدیث د دې لپاره وروړي چې عمر بالسواک لكل صلاه چې حکم ور لوکړی شو چې مسواک د هر ودس سره وای. نو مخکې حدیث کې ذکر داو چې د هر مس سره دی وای. په دې حدیث کې دا ذکر شو فکان لا يدع الوضوء لكل صلاه. خو په دې حدیث کې دا ذکر شو چې د هر مس سره دی مسواک وای. خلي كل صلاه معنا د هر مس سره ما معنا ودسوکا او دس دا معنا سبقت لسانی دی. نو ابن عمر رضی الله عنهما بم او دس نه پرې خودو لكل صلاه هر مزلا. رجال د اسناد محمد ابن عوف ابن سفيان الطائي ثقة وحافظ ده، أحمد ابن خالد ابن موسى الحمصي صدوق راوي ده، محمد ابن إسحاق ابن يسار صدوق ومدلس ده، عن محمد ابن يحيى ابن حبان ده ثقة ده، عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر دام ثقة راوي ده. مرتبه او درجه د دې حدیث دا ده چې دا حدیث حسن دی. اگر چې د دې په اسناد کې محمد ابن اسحاق راغلی هغه مدلس او دا روایت په عنعنی سره نقل کړي، خو امام احمد رحمت الله علیه چې کله دا حدیث ذکر کړي نو دا غي په اسناد کې محمد ابن اسحاق تصریح بالتحديث کړي، دا روایت په صیغه د سماع سره ذکر کړي. نو مدلس راوی چې کله په صیغه د تحديث سره روایت ذکر کړي نو بیا د روایت قابل قبول وی. مخکې روایت کې ذکر وشو چې زید ابن خالد الجهني رضی الله عنه او نور صحابه کرامو با مسواک د غوک سره کې خودو. په یو روایت د بیهقی کې دا راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بم مسواک د غوک سره کې خودو. خو دغه روایت ثابت نه دی. امام بیهقی رحمت الله علیه اغیل ضعیف ویلی دی. قال أبو داود إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن عبد الله. غرض د مصنف رحمة الله عليه بدي عبارت سرداده چې د أحمد بن خالد أو د إبراهيم بن سعد په روایت کې فرق ذکر کړي. أحمد بن خالد أو إبراهيم بن سعد دې دواړو د محمد بن إسحاق رحمة الله عليه نه روایت نقل کړي دي. خو احمد ابن خالد چې کله د محمد ابن اسحاق نه روایت نقل کین وغوی چې عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر، هغه عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ذکر کوي. او ابراهيم ابن سعد چې کله روایت نقل کوي د محمد ابن اسحاق نه نو پاغي کې وی عبيد الله ابن عبد الله، عبيد الله مصغر ذکر کوي او مخکنی راوی عبد الله مکبر ذکر کوي. نو د دې فرق د پاره امام ابو داود رحمت الله علیه دا عبارت راوړو چې قال ابو داود ابراهيم ابن سعد رواه عن محمد ابن اسحاق. امام ابو داود وایي چې ابراهيم ابن سعد دا روایت نقل کړ د محمد ابن اسحاق نه چې هغه داسې ویلي عبيد الله ابن عبد الله. او احمد ابن خالد چې تر کله روایت نقل کین او هغه دا ذکر کوي چې عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. نو د دې فرق د پاره دا عبارت راوړو. بارحال که عبید الله شی او که عبد الله شی نو دا اختلاف اسناد د حدیث لس ضرر نه ورکی، ځکه عبید الله ابن عمر او عبد الله ابن عمر دواړه ثقه راویان دي. هر یوم چې مراد شي نو حدیث صحیح دی، خو صرف د فرق د پاره امام ابو داود رحمت الله علیه دا کلام ذکر کو. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.